Книга «Буття», розділ 35. Бог сказав до Якова: «Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: «Викиньте геть чужих божків, що серед вас. Очиститеся і змініть вашу одежу. Та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я споруджу жертовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов». Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах. А він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу. А великий острах Божий був на містах, які були навкруги них. Тому і не гналися за синами Якова. Отож, прийшов Яків у Луз, що в Ханаан краю, себто в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревеки, і поховали її нижче Бетелу, під дубом, який названо Дуб Плачу. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з Падан Араму, і благословив його. І сказав Бог йому: «Ім'я твоє – Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я». І дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я – Бог всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе, навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам, і твоєму потомству дам я цю землю». І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії. І назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог, Бет-Тел. Вирушили ж вони з Бетелу, і до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха: «Не бійся, це в тебе син». При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин. Та й померла Рахиль, і поховали її при шляху до Ефрати, себто Вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа, який є на гробі Рахилі і по нинішній день. Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал-Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька. І довідався про це Ізраїль. У Якова ж було 12 синів. Сини Лії – Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахилі – Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі – Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці Лії – Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан-Арамі. Отож, Яків прибув до Ісаака, свого батька, в Мамре, в Кір'ят-Арбу, себто в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років. І переставився Ісаак, і умер, і приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі. Та й поховали його Ісав і Яків, його сини.